dat verdelen. En wat we nu doen is dat de dingen ons laten overkomen. Zeggen, nou, er komt weer een COVID-patiënt aan. Nou ja, die nemen we ook aan. Dan gaan we die andere operaties gaan we maar uitstellen. En waar ik voor pleit is dat we nu zeggen van... nou jongens, we hebben echt een probleem. Er is een tekort. Laten we dat erkennen. En hoe gaan we nu op een eerlijke manier... de beschikbare capaciteit die we hebben, hoe gaan wij dat nu verdelen? Ja, op een eerlijke manier de beschikbare capaciteit verdelen. Als het aan hem ligt, kunnen we dit probleem alleen oplossen... door actiever te gaan kiezen wie er wel op de IC behandeld wordt en wie niet. Ook bijvoorbeeld een maximum aantal IC-bedden in ons land is volgens hem een goed idee. Stella Salden, voorzitter van Nu 91, beroepsorganisatie voor verpleegkundigen, vertelt dat het zorgpersoneel soms nu al moeite heeft om begrip te tonen voor ongevaccineerde COVID-patiënten. Je hoort haar hierover bij 1 Vandaag. Ze hebben natuurlijk een eed afgelegd en ze zijn ook verplicht om zorg te geven. Dat zullen ze ook te alle tijden doen. Dat zullen ze ook veilig doen. En ze zullen ook iedereen ten alle tijde die zorg geven. Maar het is natuurlijk wel lastig uitleggen als je een patiënt hebt die ook eigenlijk noodzakelijk een hartoperatie moet of vanwege kanker geopereerd moet worden, dat je die niet kunt helpen. Terwijl je weet aan de andere kant, met het vaccin, wat toch heel belangrijk is tegen dat virus, hadden we dit bed misschien vrij kunnen houden. Op dit moment zijn ongeveer 4 op de 5 COVID-patiënten op de intensive care ongevaccineerd, ondanks dat de groep gevaccineerde mensen in Nederland veel groter is dan die groep ongevaccineerden. Veel ongevaccineerden doen dit vanuit een religieuze overtuiging. Arie den Oude, de voorzitter van de SGP in Staphorst, vertelt in Op 1 dat hij vanuit zijn geloof vindt dat je niet moet vaccineren tegen het virus, maar dat je je wel kan laten behandelen op corona. Wij beleiden met de Heilbergse catechismus dat gezondheid en krankheid in Gods hand is. Dus wij zeggen niet, wij vertrouwen op God dat wij het niet krijgen. Dat is helemaal niet aan de orde. Maar het is voor ons een gewetenskwestie dat wij beleiden dat het ziekte en gezondheid uit Gods hand komt en dat God er een bedoeling mee heeft in ons leven. En mag je het dan niet proberen te voorkomen? En daarmee willen wij inderdaad het voorkomen. Dat is eigenlijk voor ons eigenlijk het knelpunt. Wel medisch behandelen als de ziekte er is, maar niet het van tevoren ingrijpen. Ja, Arie den Oude was dat, de voorzitter van de SGP in Staphorst. We hebben in Nederland geen vaccinatiedwang, dus we kunnen gelovigen zoals dan ouderen natuurlijk niet dwingen om te gaan vaccineren. Maar moet dat dan wel betekenen dat we andere patiënten die niet door COVID naar het ziekenhuis komen naar huis blijven sturen? Al helemaal nu de capaciteit op de IC's afdelingen weer aan het afnemen is. Ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt. Moet er misschien een maximaal aantal IC-bedden komen voor COVID-patiënten? Vind jij dat onzin? En wat moet er volgens jou dan wel gebeuren om die zorg te ontlasten? Praat me mee over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling op deze maandagochtend. Er moet een maximaal aantal IC-bedden komen voor ongevaccineerde COVID-patiënten. Ben je het daarmee eens of oneens? 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Hoe denk jij over deze stelling? Moet er een maximum aantal IC-bedden komen voor ongevaccineerde COVID-patiënten? Ben je het daarmee eens of oneens? 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Thank you. By the cracks of his skin I climb to the top. I climb the tree to see the world. When the guys came around to blow me down, held on as tightly as you held on me, held on as tightly as you held on me. Goedemorgen, het is 14 minuten over 4. En dit is de extra vroege ochtendshow met muziek van de Cinematic Orchestra in samenwerking met Patrick Watson. To Build a Home. Even langzaam wakker worden op deze maandagochtend. Goedemorgen, de extra vroege ochtendshow 0800-1121... of de app van Radio 1, dat zijn de kanalen hoe je deze ochtend kan meepraten. En we hebben het over IC-bedden, want vind jij dat er een maximum aantal IC-bedden moet komen voor ongevaccineerde COVID-patiënten? Een moeilijke vraag, maar misschien wel een vraag waar we langzaam met elkaar over moeten gaan nadenken, bleek ook afgelopen weekend naar aanleiding van een uitzending van Nieuwsuur. Herman, die zegt in Radio 1, heb ik eerst maar één oplossing. En dat is de capaciteit opschalen, opschalen en nog eens opschalen. Zo blijven we ook in de toekomst weerbaarder tegen de pandemie. En Ilhem die laat weten, ik heb mij braaf aan alle regels gehouden en mij laten vaccineren. Het wordt tijd dat dit eens beloond gaat worden. En eigenlijk zie ik het gewoon gebruik maken van de zorg als een beloning tegenwoordig. En Jamie die zegt, mensen hebben nu onwijs lang de tijd gehad om zich te laten inenten en te zien dat nog niemand aan die vaccins eronder doorgegaan is. Neem dat vaccin en sleep ons alsjeblieft uit de crisis. En Katinka die laat weten in de Radio 1-app die je gratis kan downloaden op je telefoon. Mensen moeten hun eigen keuze kunnen blijven maken. Ze moeten in het ziekenhuis met het first-in, first-out-principe gaan werken. En niet kijken naar corona of andere zorg. 0800-1121 of de app van Radio 1. Dat zijn de kanalen hoe je mij kan bereiken. We beginnen deze ochtend bij Sabrina. Sabrina, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Welkom in de uitzending. Hoe denk jij daarover? Ik vind het een gevaarlijke stelling, want dit brengt alleen maar ontzettend veel weer verdeeldheid in de maatschappij. En ik heb al een paar van je berichten gehoord. Ik denk dat de ziekenhuizen dit toch op moeten gaan lossen. Dit gegeven is er, deze tweestrijd. Hè, dat mensen zich niet wel laten vaccineren. En ik denk dat de ziekenhuizen het toch onderling moeten gaan verdelen. Dus men kan niet meer zeker zijn dat je in je eigen regio in een ziekenhuis komt, maar dus naar Duitsland moet of waar dan ook. Maar het probleem moet echt door de ziekenhuizen en de overheid opgelost worden. En laat het niet bij de mensen. Heb je nu het idee dat het te veel bij de mensen gelaten wordt? Ja, precies. En dan krijgen we, hè, straks gaan we vechten voor het ziekenhuis. En zeg jij dan, alle zorg moet eigenlijk gewoon Benelux breed worden opgelost? Dat je zegt, nou ja, als ik naar een operatie moet, dan kan het zo ook zomaar zijn dat ik in Brussel naar het ziekenhuis moet. Nee, ik zou zeggen van de reguliere zorg gaat voor. Maar wel de COVID-mensen zullen verdeeld moeten worden. Oké, dus hij stelt eigenlijk de COVID-patiënten, die mag nog maar een percentage van IC-bedden naartoe gaan. En stel dat het percentage is bereikt in een ziekenhuis, dan moeten we toch gaan kijken of iemand over de grens misschien behandeld kan worden. Precies. Of onderling in Nederland is ook nog veel uitwisseling mogelijk. En als je bijvoorbeeld in Utrecht, misschien dat je dan naar Groningen moet. Mm-hmm. Maar dat, ja, ik denk dat we het zo op moeten lossen en niet bij de burger gaan neerleggen. Want dan krijgen we ontzettend veel alleen maar conflicten onderling. En dat lijkt me de oplossing echt niet. Ja, nee, de ziekenhuizen stellen natuurlijk daartegenover dat zij vinden dat het probleem nu vooral de oplossing bij de ziekenhuizen wordt gelegd. En dat zij zeggen, de burger heeft er ook een oplossing in. Die kan zich laten vaccineren en daardoor minder snel in het ziekenhuis belanden. Ja, natuurlijk, daar zijn we het allemaal over eens. Maar je kunt het nog steeds proberen in beweging te krijgen. Maar je moet uiteindelijk mensen wel hun vrije keus laten. Ja, en daar kunnen dan krijgen we straks over van alles discussies. Ja, goed. Ziektebeelden. En jij zegt, daar kan wel een consequentie aan zitten. En dat is dat je misschien niet in het ziekenhuis om de hoek meteen behandeld wordt als je op de IC komt. Ja. Een maximum aantal IC-bedden voor ongevaccineerde COVID-patiënten. Ja, mits die mensen dan wel in andere ziekenhuizen behandeld kunnen worden. Precies. En laten we het alsjeblieft niet bij de burger neerleggen. Dat moeten de ziekenhuizen ook niet willen. Wel ons bewust maken, dat is wat anders. Maar geen druk uitoefenen. Dat zou echt heel slecht zijn voor de samenleving. Dankjewel dat je belde, Sabrina. Heel graag, succes. En een goede ochtend toegewenst, alvast. Ronald, laat weten in de Radio 1. Beperken van toegang tot noodzakelijke zorg voor niet-gevaccineerden lijkt mij een hele enge stap. Wat volgt dan daarna? Rokers en de alcoholverslaafden. En Ruby van Happen die zegt helemaal mee eens. Onbegrijpelijk dat er nog steeds mensen zijn die zich niet laten vaccineren. Gods wil dan ook niet laten behandelen. Wat is het verschil? Ik woon in Australië en gelukkig hebben we hier dat probleem veel minder. Laten we dankbaar zijn dat er een vaccin is en eens aan anderen gaan denken. Het is toch verschrikkelijk dat een kankerpatiënt plaats moet maken voor een bewust niet gevaccineerde. Ik vind het schandalig, aldus Ruby van Happen in de Radio 1 heb. Ook het IC-personeel. Ik heb oprecht waardering voor deze mensen die als ingepakte poppen zich te pletter werken. Denk daar maar ook eens aan. En Jan Bies laat weten, ik ben het eens met de stelling. Er moeten maximaal 2 IC-bedden komen voor moedwillig niet gevaccineerden. Staat nergens in de Bijbel dat een vaccin verboden is. Staat wel in de Bijbel dat andermans vrouw begeren zondig is. En dat hij zonder die zonde in de eerste steen mag gooien. Oppakken die mensen en die spuit erin. Geloofswaanzin, aldus Jan. Richard zegt, dag Stefan, op zich ben ik het wel eens met de stelling. Alleen wat doen we met de zware rokers, eters en bijvoorbeeld mensen die in straalbezopen ongeluk hebben gehad. En ga zo maar door. En Marloes zegt, alle manieren van gezond of ongezond omgaan met je eigen lichaam zijn vrije keuzes. Denk hierbij bijvoorbeeld aan je voeding, drank of roken. Ook heeft iedereen dus de vrijheid op eerlijke en gelijke behandeling. Want naar mijn weten zijn er bij andere gezondheidskeuzes ook geen onderscheid gemaakt. Dankjewel Marloes voor je appje. Hoe denk jij daarover? 0800-1121 of de app van de Radio 1. Jan, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in de uitzending. Ik spreek met Jan Vermu uit Vught. En ik ben iemand die zelf, mijn eigen zelf, 2 keer heeft laten vaccineren na een besmetting. Nou, omdat ik natuurlijk de vrijheid wil. Ik ben zelf anti-lockdown, maar geen vriendje van viruswaarheid. Nou, ik wil daar eigenlijk bij zeggen. Men moet ook inderdaad toch... De niet-gevaccineerden moeten inderdaad weten dat ze eigenlijk dom zijn. En dat ze niet beter weten, daar heb ik mijn twijfel aan. Ze weten wel degelijk dat het gewoon gevaarlijker is voor hun. Ik denk dus inderdaad ook dat die mensen, dat er een maximum moet zijn voor IC-bedden. En dat kan misschien gedeeltelijk opgelost worden doordat mensen die al naast het corona-IC al een zwaar onderliggend lijden hebben. Dementen, bejaarden bijvoorbeeld. Hebben die nog toekomst? Zou zouden die dan inderdaad op een goede manier, maar beter aan een eind geholpen kunnen worden op een nette manier. Oké, dus jij trekt hem eigenlijk nog wat breder. Jij zegt, we moeten ook kijken naar de mensen die überhaupt op de IC belanden. Wat zou jij ervan vinden als je dement bent en je wil eigenlijk nog behandeld worden op de IC? Dat moet misschien. En dan wordt er tegen je gezegd van, nou meneer, je hebt eigenlijk niet meer zoveel toekomst. Nou, ik denk, ik weet niet of het dement, of er mensen zijn die zo dement zijn, die zwaar dement zijn, die weten amper nog dat ze weten nog niet eens dat ze eigenlijk wat het allemaal is. Ja, dus hij stelt eigenlijk bij bepaalde ziektes moeten we daar misschien over nadenken. Ik heb het dus niet over mensen. Ik vind het ook heel erg beroerd voor de nabestaanden dat het zo moet. En het zou ook maar voor tijdelijk moeten. Want uiteindelijk moeten de ziekenhuizen zich meer inspannen om dat vak aantrekkelijk te maken voor het Nederlandse publiek. Ja, en op wat voor manier zou dat kunnen? Nou ja, door die mensen beter te betalen. Ja. Dus ik spreek ook niet... hetgeen wat ik daarnet in het begin zei, dat is geen schoonheidsprijs. U bedoelt het maximale aantal IC-bedden toch misschien daarover nadenken? Ja, dus om demente bejaarden daarvoor in aanmerking, dat die maar niet meer behandeld mogen worden. Maar ja, die hebben vaak op dat moment, ik denk vooral aan mensen die een herseninfarct hebben gehad of zoiets. Die eigenlijk, als ze eenmaal genezen, dat ze een kastplantje worden, zeg maar. Dat soort mensen bedoel ik vooral. Maar goed, die mensen brengen daar dan tegen in. Nou goed, ik heb mij laten vaccineren. Ik kan misschien nu wel een hersenbloeding hebben gehad en daardoor is mijn kwaliteit van leven verminderd. Maar ik wil graag nog doorleven. Naast mij. Maar dat geldt dus dan vooral bij mensen die dus niet gevaccineerd zijn. Ja, oké. Dus u maakt daar nog wel ook weer daar een onderscheid in. Ja, want kijk, als mensen zich kunnen... Kijk, ik heb zelf een tante gehad toen we nog niet gevaccineerd konden worden. Knap een jaar geleden. Toen heb ik een tante gehad, die had twee herseninfarct gehad. Nou, achteraf gezien hebben mijn nichten zelfs gezegd, dat zijn hun dochters. Die hebben zelfs gezegd, het was maar beter geweest dat ze is gegaan. Omdat de kwaliteit van leven dus hoop achteruit ging. Juist, want ze lag al in een zorgcentrum en ze kreeg daar herseninfarcten bovenop. Ik denk van ja, zou zo'n mens nog toekomst hebben? Ze is 90 geworden, ze heeft een heel mooi leven gehad. Toch Jan, spreken wij hier, het is 4:30 op maandagochtend 2021... en we hebben een gesprek over of je mensen een plek moet laten geven op de IC. Heb jij ooit gedacht dat je in je leven nog daar een mening over moest geven? Nee, eigenlijk niet. Het is inderdaad iets van waar ik... Het gaat er eigenlijk voor mij maar vooral om dat die ziekenhuizen niet overbelast raken. Ja, ja. Ja, precies. Nou, ik heb dat zelf. En ik denk soms ook het is weer oktober. Vorig jaar zaten we ook in deze shitshow in oktober. Er lijkt zo weinig veranderd te zijn in de tussentijd. Ja, dat klopt. Maar ja, het zijn vooral juist de mensen die niet gevaccineerd zijn. Die moet je dus op die manier nog behandelen. Ja. Mensen die gevaccineerd zijn, die moeten dan vind ik dus wel zodanig behandeld worden dat ze nog wel een beetje een toekomst hebben van leven. Ja, dus als mensen daar hun eigen keuze in maken, dan kunnen daar ook consequenties aan zitten. Dankjewel, Jan, dat je belde. Daar ben ik het wel mee eens. Oké. En een goede ochtend alvast. Ja, dag. Dag. Gerard Tassen die zegt onzin te verwijzen naar andere ziektes en of levensstijl. Dit gaat om collectieve besmettelijke ziektes. En zij die kiezen om niet gevaccineerd te worden, moeten dan ook maar de consequenties daarvan ondervinden. Aldus Gerard Tassen in de Radio 1-app. Desiree, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn je weer eens te spreken. Hoe denk jij hierover? Ja, ik vind dat onderhand, zeker na het horen van de vorige spreker, een beetje balletdansen op glad ijs aan het worden, met welke mening dan ook. Maar ik sta er sowieso een beetje gekleurd en emotioneel in, want ik heb zelf een jaar lang moeten wachten op uitgestelde geplande zorg. En dan word je op een gegeven moment de verhalen van mensen die zeggen, ik laat me niet vaccineren, maar ik wil wel geholpen worden als het toch nog misgaat. Dan word je daar wel een klein beetje extra ziek van. Ja, want hoe vaak is de zorg die jij eigenlijk nodig had uitgesteld? Bij mij 5 keer een operatie uitgesteld. Vijf keer? Dus 5 keer word je dan gebeld. Mevrouw, we gaan het toch niet doen over 2 weken? Nou, de volgende dag. De volgende dag. Oh, zo kort zelfs. Ja. Ik heb een half jaar lang een gepakte tas hier klaargestaan. Jeetje. En uiteindelijk wel gelukt ondertussen? Ja, afgelopen april. Oké. Okay. Halleluja. Halleluja, ja, dat lijkt mij een mooi moment dan. En natuurlijk... Nou, ik heb vanaf maart vorig jaar pijn gehad, dus het werd wel tijd. Ja, precies, want dat is natuurlijk een voorbeeld van mensen die wachten op zorg. op een operatie. Het is natuurlijk niet alleen maar mensen die misschien iets willen laten weghalen wat niet kwaadaardig was. Het kan ook gewoon mensen zijn die toch... Mensen hoort die niet willen meewerken aan het oplossen van het probleem, maar wel verwachten dat andere mensen hun problemen oplossen als het bij hunzelf fout gaat. Dan is dat iets wat bij mij een beetje dwars gaat liggen in mijn hoofd. Ja. Want mensen willen dat soms dan in een app ook wel eens gelijkstellen aan roken of drinken of overgewicht. En dan wordt er ook gezegd, wordt al geen onderscheid gemaakt. Nou, dat wordt het wel, want ik ben ook 2 keer door mijn zorgverzekeraar doorverwezen naar een privékliniekachtige setting. En die werken met een vrij lage BMI-grens, omdat zij geen intensive cares hebben. En dan wordt er gewoon tegen je gezegd, ik ben heel kort. Dus mijn BMI valt hoog uit, omdat ik gewoon heel raar in die curve pas. Dus dan wordt al heel snel gezegd, ja, je bent te dik. Mensen hebben geen idee met wie ze spreken en hoe ik eruit zie en noem het maar. Maar ze hebben al wel meteen een mening. En dan zit je een halve graad boven de BMI-grens. En die zegt, nee hoor, want wordt er gewoon letterlijk tegen gezegd, als je hier bezwijkt tijdens de operatie, kunnen we je niet redden. Ik snap het wel, dat ze ergens grenzen moeten trekken. Maar er wordt dus al wel onderscheid gemaakt in de medische wereld. En dus ook al op mensen met een hoger BMI. En die BMI-grenzen liggen vrij laag. Dus stel jij, als we dan teruggaan naar de COVID-patiënten, dat er maximaal een aantal IC-bedden moet komen voor hen, voor ongevaccineerden? Mogen we daar ook wel een grens in gaan trekken en een onderscheid in gaan maken op dat vlak? En als mensen dan zeggen, het ligt gelijk aan roken of rokers of drinkers. Nee, ik vind dat dit gelijk ligt aan stombronken op een motorfiets gaan liggen en je been ergens in een vangrail parkeren. Ja, dus toch wel een tandje. Zelf een vuurwerkbom gaan maken en dan je halve arm kwijtraken. En dan verwachten dat iemand een jaar lang revalidatie voor je gaat betalen. Ja. Nou, ik vind dit wel wat erger dan af en toe een wijntje of een keer een sigaretje. Ja. Waar denk je dat dit eindigt? Bij een hele diepe zucht, heel zo te horen. Heel fout, denk ik. Ik vind het linkersoep. En ik ben absoluut geen bangerd of een paniekzaaier of whatever. Maar zolang er gewoon door een best wel grote groep tegen draad geschreeuwd wordt dat het allemaal onzin is. En er zelfs ook geroepen wordt van jongens, offer de zwaar demente mensen maar op. Mijn moeder is zwaar dementerend. Ik zou het niet leuk vinden als er zo'n houding naar mijn moeder werd gedaan. En als dat dan niet werkt, gaan ze dan de allerzwaarst verstandelijk gehandicapte kinderen pakken of zo. Of de baby's die te vroeg geboren zijn. Maar waar ga je op een gegeven moment grenzen trekken, weet je? Mensen gaan hele enge dingen denken ook. Maar wat vind jij er nou zelf van dan? Of mag ik dat niet vragen? Ik zelf? Ja. Nou, dat doet er niet toe. Ik ben ervoor om mensen een podium te geven. Ik vind het vooral een hele... Nee, dat is goed hoor. Je mag me altijd op een blok zetten. Zo hard had ik hem nou ook weer niet bedoeld. ik vind het vooral een hele moeilijke discussie. Ja, ik vind het ook heel moeilijk. Alleen ja, ik heb dan een jaar lang gewacht. En dan zeggen mensen... Nou ja, dat snap ik. Ik wil best wel zeggen, ik ben geopereerd aan een galblaas. Die moest eruit. Omdat ik 5 galstenen had. Daar kun je zelf niks aan doen. Dat gebeurt dikke mensen, dat gebeurt dunne mensen, dat gebeurt jonge en oude mensen. Dat kan gewoon gebeuren. Maar op een gegeven moment dat dat helemaal fout gaat, dan wordt het wel een spoedoperatie. Alleen op het moment dat je dan op een eerste hulp ligt en je bijna klaar ligt voor een operatie en ze zeggen we hebben geen plek, ga toch maar weer naar huis. Ja, dan wordt het op een gegeven moment een persoonlijk ding. En als je dan hoort dat het wel vol ligt met COVID-patiënten... en als er steeds vaker COVID-patiënten zijn die niet gevaccineerd zijn... dan wordt dat wel gewoon een heel zwaar verhaal in je hoofd. Ja, want dan nee, denk je zelf, ik. Ja, je had zelf ook iets meer je best kunnen doen. Ja. Nou goed, ik vind het ook moeilijk. Het is een moeilijke discussie. Ik denk dat wij in Nederland ook wat betreft vaccins nog best wel... De vaccindiscussie nog best wel in de kinderschoenen staat met de rest van de wereld. Er zijn natuurlijk heel veel landen om ons heen die al heel veel verplichtingen invoeren. Ja. In Nederland wachten we daarmee. Maar je mag ook blijven dat we in een land wonen waar je het kunt krijgen, hè? Ja. Nee, dat denk is zeker waar. Ook, en waar de zorg ook zo goed is. Ik wou net zeggen, we hebben op wat dat betreft een land waar helemaal niet veel te klagen is, hoor. En dat dwarsen en met die demonstraties, die anti-corona-demonstraties, ook het rellen om het rellen wordt het ongeveer. En dan heb je niet meer een mening, dan heb je gewoon een vervelend zwart hart, volgens mij. En dan vind ik het vervelend als je dingen gaat slopen en gaat vechten en doen. Als je dan op die manier je punt moet maken, ben je ook wel een sneu figuur. Maar het blijft gewoon een heel moeilijk verhaal. Maar laten we alsjeblieft met z'n allen met elkaar blijven praten in plaats van knokken. En ben zorgen ik voor eens. Een nou, oplossing. Goed. En daarom deze stelling deze ochtend. En om te kijken of mensen misschien oplossingen hebben. Dankjewel dat je belde naar 0800 1121. Ik wens je een goede dag, Desiree, alvast. Ja, jij ook, hè. Want Astrid, die app naar Radio 1, wat vreselijk dat NPO 1 meewerkt aan het tegen elkaar opzetten van gevaccineerden en ongevaccineerden. Het zou nuttiger zijn een stelling te geven die een oplossing zoekt hoe we dichter bij elkaar kunnen komen. Daar schieten we meer op dan het stimuleren lelijk tegen elkaar te doen. Deze stelling op de radio behandelen is bewust duwen richting polariseren. Kwalijk, zeer kwalijk. Groet. Astrid, bel vooral naar 0800-1121. Als je oplossingen hebt, volgens mij zijn we niet aan polariseren hier, maar zijn wij gewoon een probleem wat voor ons ligt. Proberen we daar oplossing voor te zoeken en niet per se gevaccineerden en ongevaccineerden tegen elkaar op te zetten. Dankjewel voor je appje. Praat vooral mee 0800-1121 of door een appje te sturen dus in die Radio 1-app. Muziek uit Londen, hoorde je, en Calico. Goedemorgen, het is 6:05, de extra vroege ochtendshow. 0800-1121, dat is het kanaal hoe je kan meepraten deze ochtend. En je mag meepraten in ieder geval nu over het maximaal aantal IC-bedden voor ongevaccineerde COVID-patiënten. Vind jij dat we daar naartoe moeten? Of zeg je, we moeten een andere oplossing kiezen om die IC's toch vrij te houden, ook voor mensen die gevaccineerd zijn? En niet ervoor zorgen dat de komende maanden misschien de IC's alleen maar vol liggen met ongevaccineerde mensen. 0800-1121 of de app van Radio 1. Marijke Wissink laat weten in die app: goedemorgen. Je laten vaccineren tegen COVID is geen verplichting. ook tegen mutaties en nieuwe varianten niet. Al zouden we vele malen besmettelijker zijn. Dat gaat in Nederland met alles wat de gezondheidszorg betreft. Is het niet je privacy dan wel een andere reden om mensen het zachte hand toch zeer dringend aan te raden zich aan de richtlijnen te houden om gezonder te gaan leven. Omdat anders de behandeling, de begeleiding stopt. Er gaat geen dag voorbij of we horen dat de gezondheidszorg onbetaalbaar wordt of gaat worden. Waarom worden mensen zich niet bewust van het feit dat het samen moeten dragen? Ziek worden kan iedereen overkomen. Ziek worden van ongezond leven op vele manieren is een eigen keuze. Prima, dan ook zelf voor die onkosten opdraaien. Aldus Marijke Wissink. En de Radio 1-app, dankjewel Marijke voor je appje. En Barry Vet zegt, bij burgers hoeven hier geen zorgen over te maken. Bij Code Zwart wordt die keuze voor ons gemaakt. En Johan Ongena die laat weten, men begint een gevaarlijk precedent. De bevolking breidt steeds meer uit. Als men zich niet voorziet op rampen, zullen in de komende tijd alleen maar beter gegoede eerst terecht kunnen bij rampen. Groetjes, Johan. En Timo de Geus die laat weten, er zijn genoeg mensen die ervoor kiezen om te roken of ongezond te leven. Die willen ook zorg hebben. Het is een eindeloze discussie al dus hem. Ik ben zelf niet gevaccineerd en heb me in twee jaar corona geen enkele keer getest op COVID. Nou, dankjewel Timo voor je appje. 0800-1121 of de app van Radio 1. Saskia, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, hoe denk je erover? Ik ben nog niet gevaccineerd. Dat komt om onderliggende medische redenen. Dus er kan ook altijd een andere reden zijn om niet te vaccineren. Ja. Dat hoeft niet alleen maar dwarsigheid of wat te zijn. Ja, dus u stelt eigenlijk, we moeten wel oppassen dat we niet de groep ongevaccineerden... Ja, uiteindelijk laat ik me wel vaccineren deze maand. Maar er waren redenen om eerst om dat niet te doen. Mm-hmm. Dus ik heb me overlegd met de huisarts om het toch maar te doen. Hè? Want je had iets te doen met een bloedplaatje. Ik heb een herseninfarct gehad, dus ik was er gewoon bang. Ja. Om dat te laten doen. Dus dat alles op één hoop gooien... Om die domme mensen die dat niet willen, dat vind ik een beetje flauw. Ja, vindt u te kort door de bocht? Veel te kort door de bocht. Want er zijn altijd mensen, uitzonderingen zal ik maar zeggen. Hè, en dan heb ik het niet over de Bijbelbelt. Dat is weer iets anders. En ik vind dat eigenlijk de overheid zo ontzettend nalatig is. Wij hadden bij de eerste uitbraak van die COVID-19... hadden wij gewoon in centraal Nederland, vind ik, een hele unit moeten bouwen waar de COVID-patiënten in konden. Hm. Dat vind ik nalatig. Ja, dan had je alles op één hoop gehad. Is veel voordeliger. Hè? Als je... alles bij elkaar hebt. Nu is alles verdeeld over het hele land. Je zegt dat specialisme moeten we misschien centreren, want dan kunnen we dat ook beter oplossen. Moeten centreren. Dat is sowieso goedkoper en handiger. Oké, dan moeten de patiënten misschien iets verder verrijzen, maar dan in ieder geval gewoon in centraal in Nederland. Zegt dat heb ik als helemaal niet begrepen, dat niet nooit opgepakt is en aangepakt. En verder is onze overheid naar later. We kunnen dansen met Janssen. Ze hebben veel te snel al die maatregelen weer afgeschaald. Voordat we de hele coronacrisis en de aanpak daarvoor voor ons laten liggen of we gaan bespreken, wil ik het even bij de stelling houden. En dat is het maximaal aantal IC-bedden voor ongevaccineerde COVID-patiënten. U stelt natuurlijk, u brengt iets interessants in de discussie. U zegt, nou ja, ik ben om medische redenen nog niet gevaccineerd. Ja. Wilt u, vindt u dan dat er ook daar weer onderscheid moet in gemaakt worden? Zegt u nou ik mensen die vrijwillig... Ik vind dat er helemaal geen onderscheid gemaakt moet worden. U zegt ook niet mensen die zelf voor kiezen om niet gevaccineerd te worden, die maken ook minder kans op een IC-bed. Dan krijg je twee dingen in de maatschappij. Ja. Maar toch horen we ook net een verhaal van iemand die dan graag geopereerd wil worden, 5 keer uitgesteld. Wat voor boodschap heeft u dan aan hen? Nee, maar dus op tijd iets op moeten schalen. Ja, maar dan is dan toch uiteindelijk de patiënt die wacht op een behandeling daar de dupe van? Ja, dat als ze dat misschien beter inrichten, hoeft dat misschien niet. Ja, er wordt natuurlijk wel heel veel de verantwoordelijkheid weer bij het ziekenhuis en bij de regering gelegd. Nou, ik vind dat de regering ook wel even een taak heeft. Zij zijn ook degene die alles afschalen in no time. Ja. Hè? En dat maakt weer dat we weer minder beschermd zijn. Ja, u stelt natuurlijk jarenlange bezuinigingen ook op de zorg en de privatisering daarvan. Ja, die kunnen dit als effect hebben. En dan moeten we niet opeens aan de burger gaan vragen dat effect maar op te vallen. Nee, dat kan niet volgens mij. Nee. Maar goed. Ik wens u succes en sterkte met het herstel. En komt helemaal goed. Hopelijk spreek ik u snel weer. Ja, oké, hoi. Ja, prettige voortzetting. Peter laat weten. De stelling hoort helemaal niet besproken te worden, tenzij de ene mens over het leven van een ander mens mag beslissen. Als een arts die keus niet kan maken en wilt maken, wie zijn wij dan? Al dus Peter in de Radio 1 app. Harry zegt, ik kan om medische reden niet gevaccineerd worden. Mocht ik corona krijgen, hoop ik dat ze mij een spuitje geven. Ik ben deze discussie psych zat, al dus Harry. Toen ik bij de kapingen moest meedoen, heb ik ook niet gekeken wie wat zouden redden. Al dus hij. En vreselijk dilemma, maar helaas bij ongevaccineerden na al deze tijd kan je niet verwachten dat hart- en kankerpatiënten ook nog even gaan wachten. Al dus Peter in de Radio 1 app. En we moeten niet vergeten dat er ook mensen zijn die niet gevaccineerd kunnen worden vanwege hun gezondheid. Laat Margreet van Eersel weten. Ze hebben de keus niet, maar wel last van het oordeel van anderen. Verder vind ik dat iedereen gelijk behandeld moet worden. Het is een glijdende schaal waar we op ons terechtkomen. Ik ben zelf werkzaam geweest in de verpleging en heb daar ooit een eed voor moeten afleggen. En Gerard Tassen laat nog weten, het is onzin te verwijzen naar andere ziektes. Het gaat om een collectief besmettelijke ziekte. Dat heb ik net al voorgelezen. 0800-1121 of de app van Radio 1, je mag meepraten. Arjan heeft ook gebeld, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, hoe denk jij daarover? Nou, kijk, ik vind gewoon dat ze de bedden om moeten schalen. En dat is vooral omdat er veel bezuinigd is. Maar als je denkt, hè, dat we, nou niet met de gehele 17 miljoen mensen, maar met om de 17 miljoen mensen €130 in de maand betalen. Dan zou dat toch wel, zou dat moeten kunnen. Dan zou je heel veel moeten kunnen betalen. En ook voor het gebouw van kunnen onderhouden. Dus ik vind het heel raar hoor. En ik vind het ook raar van mensen die zeggen van, ja maar ja, als je ervoor kiest om niet gevaccineerd te worden, dan, ja, dan is het ook een beetje je eigen keus. Dus een beetje aan het zeggen, een beetje te vergelijken met, nou, je bent militair van Nederland en als je geraakt wordt of geschoten wordt, ja, helaas. Maar je hebt er wel voor gekozen om militair te worden. Had je maar bakker moeten worden. Ja. Ja, je vindt dat te kort door de bocht? Ik vind dat veel te kort door de bocht. Jij stelt dus eigenlijk, we gebruiken heel veel geld, of gaat heel veel geld naartoe om die IC-bedden voor elkaar te krijgen in Nederland. Aan de andere kant zegt de IC-verpleegkundige bij IC, of de IC-arts in Nieuwsuur afgelopen weekend bijvoorbeeld, ja, ik heb misschien wel 10 artsen, maar ik heb gewoon geen verpleegkundige. Ik heb geen handen meer aan dat bed. Dus we kunnen wel 100 IC-bedden erbij maken, maar dan moet gespecialiseerde zorg, die mensen, de opleiding duurt lang. Dat duurt gewoon een aantal jaren. Dus we kunnen nu al met z'n allen gaan roepen, hey, meer IC-bedden erbij. Maar dat kan gewoon helemaal niet. Nou, er zijn vast wel dingen voor. En dan hadden ze eigenlijk al vanuit het begin niet moeten gaan bezuinigen op de zorg. En dat is veel te veel gebeurd. En nu zit je met dit probleem. Maar er zijn natuurlijk wel gewoon landen waarbij je wel mensen kan halen die wel kunnen verzorgen. Sorry, dat laatste, je valt soms even weg, Arjen. Wat zei je als laatste? Als laatste, er zijn misschien wel landen waar je wel mensen vandaan die kunnen verzorgen. Kijk, operaties lijken het daar niet goed. Als ik zie, kijk, in sommige factoren, werkplekken, die worden opgevuld met Poolse mensen of Filipijnse mensen. Nou, die heb je ook wel voor de zorg. Ja, je stelt eigenlijk, we kunnen wat dat betreft ook creatiever kijken naar de invulling van die zorg. En misschien ook kijken of we misschien uit andere landen geschoold personeel kunnen halen. Ja, precies. Dankjewel dat je belde. Oké, bedankt voor dat ik in de show kon staan. Altijd, bel vooral, blijf dat doen. Ja, goeiedag alvast. Dat was Arjen die belde naar 0800-1121. De discussie gaat over deze ochtend. Moet er een maximaal aantal IC-bedden komen voor ongevaccineerde COVID-patiënten? Langzaam druppelt het nieuws naar buiten dat die IC's toch weer vol beginnen te liggen. 4 op de 5 mensen op die COVID-afdelingen op de intensive care zijn op dit moment ongevaccineerd. Moeten daar consequenties aan zitten? Ja of nee? Dat is de vraag deze ochtend. Jij mag erop reageren. Je kan ook appen en je mag ook zelfs een audio-appje sturen in de Radio 1-app. Dat heeft Kajo ook gedaan. Hey, hele goede morgen met Kajo. Ik ben het niet eens met de stelling. Ik denk dat iedereen gewoon recht heeft op zorg die nodig is. Kijk, het probleem met deze crisis, en daarom is het ook een crisis, is dat er een heleboel meer mensen ziek worden dan normaal. En omdat er normaal al heel veel mensen zorg nodig hebben, waardoor er normaal gesproken de zorgcapaciteit al onder spanning staat, ja, krijg je een pandemie, dan ontploft de boel. Dus maar dan kan je niet zeggen van ja, ongevaccineerd wel en die niet. En dan straks een kindje wat in het skatepark is geweest, die kan dan niet meer zijn been gezet krijgen. Want ja, het is zijn eigen schuld. Dus daar moeten we niet naartoe gaan met z'n allen. En ondertussen ja, kunnen we gewoon vanuit de rij, zeg maar, roepen dat dit systeem er nooit gaat komen. Om vervolgens je QR-code te scannen. Hey, fijne dag! Just a man tipping on the wire, tightrope walking fool, balanced on desire. I cannot control these ever-changing ways, so how can I be sure? NPO Radio 1. Goedemorgen. Hier Aswin uit Italië. Misschien is het een idee om het Italiaanse voorbeeld te doen. Mensen die niet gevaccineerd zijn en die toch op een gegeven moment aan COVID lijden, worden als eerste overgeplaatst naar ziekenhuizen. Dit kan betekenen dat in geval van waar ik woon, in Perugia en omgeving, dat men misschien wordt verplaatst naar Toscane of misschien zelfs naar Noord-Italië, zodat de andere mensen die geholpen moeten worden gewoon geholpen kunnen worden. Dus mensen die een hartoperatie moeten worden, die worden dus niet overgeplaatst, want die blijven in eigen regio. Het gevolg is dat hier bijna iedereen zich laat inenten, want men weet dat men eventueel toch verplaatst wordt naar een ziekenhuis zo ver mogelijk van de eigen regio. Het is een klein beetje chantage, maar het helpt. Een goede dag iedereen. Dankjewel, Ashwin. Vanuit Perugia, omgeving daar in Italië. De Italiaanse oplossing is dus dat mensen sneller verspreid worden, ongevaccineerd in ieder geval. Nou, hoe zou een oplossing kunnen zijn voor het probleem dat we hier in Nederland langzaam aanzien komen? Moet er een maximum aantal IC-bedden komen voor ongevaccineerde COVID-patiënten in Nederland? 0800-1121 of de app van Radio 1 mag je nog de komende 9 minuten op reageren. De stelling is lastig, zegt Connie, misschien wel een beetje gevaarlijk. Maar dat is het virus ook. En wat dat opschalen betreft, er zijn te weinig verpleegkundige HBO-opleidingen duren 4 jaar. Aanvullende IC-opleidingen 1,5 tot 2 jaar. Dus dat duurt nog wel even voordat we weer mensen hebben voor de IC's. Peter zegt, Dirk Gommers heeft zelf op tv geroepen dat de IC's niet uitgebreid wordt, want ze hebben een mooi beroep. En als ze dat uit gaan breiden, dan kunnen er straks artsen zich gaan vervelen. En dat is niet de bedoeling. Al dus Gommers gaat dus niet of het wel kan, maar om het werkplezier, denkt Peter. En Treini zegt, iedereen moet geholpen worden. Misschien een idee dat de mensen zonder vaccinatie eigen vrienden of familie meenemen om te helpen hun te verzorgen op de IC in verband met het personeelstekort. Al dus Treini in de Radio 1 app. Nou, die app staat voor je open. En je kan ook bellen, en dat heeft Tineke ook gedaan. Tineke, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Hoe denk jij daarover? Ik ben het even helemaal zat dat er kanker op de regering. Die krijgen overal de schuld van. Maar ik denk even anders. Onze lieve heer is met zijn tijd meegegroeid. Hij heeft ook de nieuwe medicijnen bedacht waar we beter van worden. Dus hij heeft ook bedacht dat er medicijnen zijn waar we dus niet ziek van worden. Dus laat je in vredesnaam inenten. De lieve heer heeft er helemaal geen moeite mee. Dat zou een stuk beter zijn dan dat. En dan wil je dus nog niet ingeënt worden. Ja, dan sta je buiten de deur. Dan ga je maar in een lege tent op een stretje liggen ziek worden. Is dat niet de beste oplossing? Dan komt iedereen aan de beurt. Het klinkt als een oplossing. Jij stelt dus eigenlijk ook, bent u zelf gelovig? Helemaal niet, maar ik heb, of tenminste helemaal niet. Ik geloof wel ergens in, maar ik ben niet kerk, zal ik zo zeggen. Ja, ja. Nee, dus u zegt eigenlijk tegen gelovigen die niet gevaccineerd willen worden, kijk eens even opnieuw naar de invulling van het geloof. Er is ook zoiets als barmhartigheid. Je moet het natuurlijk ook voor de mensen om je heen doen. Ja. En anders zitten daar consequenties aan. Precies, want echt niet is heel, want de regering krijgt de schuld, nu krijgt de lieve heer nog zo'n schuld. Jongens, we moeten voor onszelf zorgen en zorgen dat de naasten er geen last van hebben. Ja, dus u stelt eigenlijk een maximaal aantal IC-bedden voor ongevaccineerde COVID-patiënten. Dat is helemaal niet zo'n slecht idee. Ga maar in een lege tent, voor en achterkant open, zwaait het lekker door, worden ze ook weer beter. Moeten we nog daar misschien ook dan creatiever naar kijken? Zeggen, misschien zoals Ashwin in Italië laat weten, mensen sneller verspreiden. Zeggen van, nou goed, jouw keuze dat je niet gevaccineerd wil worden, dat kan misschien wel betekenen dat je sneller op een IC in een ander ziekenhuis en misschien ook in een buitenlands ziekenhuis terechtkomt. Ja, nou dat vind ik prima, want in Nederland kunnen we niet zoveel verspreiden. Hè? Want hebben we geen ziekenhuizen meer. Zitten we dus ook nog met een gigantische hoeveelheid vluchtelingen. Ik weet ook niet of die allemaal ingeënt zijn. En alles wat je verspreidt, geef je daar weer een extra impuls aan voor besmettingen. Ja. Dus het blijft iedere keer heel moeilijk in ons hele kleine kikkerlandje. Dus wij moeten gewoon alert zijn, allemaal enten en allemaal dus het geloof hebben dat het helpt. Ik ga met je mee hopen. Dankjewel, Tineke, dat je belde. Oké, hoi. Goede ochtend. Peter de Jong, die laat weten, onderscheid maken is juridisch helemaal niet mogelijk. Je hebt immers een contract met je zorgverzekeraar voor basiszorg, ongeacht je ziekte. De verzekeraars hebben weer een contract met de ziekenhuizen. Die zijn dus wettelijk verplicht de verzekerde zieken te helpen. Als de zorgcapaciteit onvoldoende is, zal de verzekeraar andere oplossingen moeten bieden om verzekerde zieken te helpen. Bijvoorbeeld voor ze in Duitsland onder te brengen of door speciale coronaziekenhuizen in te richten en hospitaalschepen te charteren. Aldus Peter de Jong. Trudy zegt, maar 1 van de 5 worden dus alsnog ziek, ondanks de vaccinatie. En alleen nog over IC gesproken. In Israël worden al veel mensen ingeënten ziek. Dus injectie werkt nog niet perfect, blijkbaar. En Doreen Henkwe laat weten, follow the money. Wachtlijsten bestonden ook al voor de corona-uitbraak. Via 0800-1121 mag je reageren. Gerard, goedemorgen. Goedemorgen met Gerard. Ja, dus veel mensen die denken al net zoals ik. Van de, het gaat met name om de mensen met een geestelijke, christelijke achtergrond, die zich niet laten inenten omdat hun God wel bepaalt of ze wel of niet ziek worden. Als ik arts was, zou ik dan tegen diezelfde mensen zeggen, diezelfde God van jullie zal dan ook wel bepalen of jullie weer beter worden of niet. Kan dat niet? dan zou ik die mensen, zoals uit Staphorst, die Zwolle zit helemaal vol. Dan zou ik inderdaad zo ver mogelijk weg in Maastricht, in Den Helder, of als daar ergens plaats is, hen daar neerzetten. Want ik heb er geen goed woord voor over. Want nou, dat hebben al meer mensen gezegd. Diezelfde God van hun heeft ook toegelaten dat de mensen medicijnen uitvonden om je te genezen. Ja, dus u zegt eigenlijk... Ik vind het gewoon geestelijk gehandicapt. Sorry. Ja, nou, daar u zei het. Dus u zegt eigenlijk, daar mag best een consequentie aan zitten als je misschien vanuit je geloof je niet wil vaccineren. Ja, moet je ook niet geholpen worden. Het is natuurlijk ook wel de vrijheid van geloof in Nederland. Je mag natuurlijk gewoon geloven wat je wil. En als jouw geloof, als jouw geloof is dat je niet beter gevaccineerd kan worden, moet er dan nog zo'n heftige consequentie aan zitten. Ja, dan is hetzelfde geloof zegt dan ook van... Laat het maar aan God over of je weer beter wordt of niet. Ja. Hoe kunnen we ervoor zorgen... Dat is toch consequent. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die groep gelovigen die op dit moment zich niet willen laten vaccineren, toch zich gaan laten vaccineren in plaats van de IC-bedden vol te houden? Ja, gewoon ernstige consequenties eraan verbinden. Of niet helpen. Maar dat mag waarschijnlijk niet. Want dat zou ik doen als ik arts was. Dan zou ik ze ook zeggen van ga maar naar huis en jouw God bepaalt wel of je beter wordt of niet. En als dat niet kan, dan inderdaad, wat zou ik in Italië, dat hoorde ik straks te zeggen, zo ver mogelijk wegplaatsen. Ja, zo ver mogelijk wegplaatsen. Nou, in Italië waren ze vooral gewoon de mensen aan het verdelen over het land op de plekken waar de zorg op dat moment... Ja, zo ver mogelijk weg. Dat zegt ook wel iets. Mindere uitdaging kregen. Dankjewel dat je belde. Misschien dat ze dan tot de reden van een beetje verstand in hun hoofd krijgen. Nou, dat gaan we afwachten. Dankjewel dat je belde, Gerard. En een goede ochtend alvast toegewenst. Ja, hetzelfde. Oké, bedankt. Doei. Dankjewel. We kijken nog even snel naar de Radio 1-app. Daar kan je op reageren. Diana zegt nog steeds, de dingen liggen nog steeds vol, die IC's. Terwijl 85% is gevaccineerd. Wat heeft vaccineren dan voor zin? Heb ik me voor niks laten vaccineren, vraagt zij zich af. En voor de rest zegt iedereen eigenlijk wel wat ik heb opgenoemd. Dank jullie wel voor het reageren. Blijf dat vooral doen, want er komt een ander belangrijk onderwerp, een interessant onderwerp aan, waar ook veel meningen, waar de meningen over verdeeld zijn. En dat is hulp bij zelfdoding. Je hoort er veel over de afgelopen week in het nieuws. De coöperatie Laatste Wil is dan veel in het nieuws. En de medewerkers daarvan zijn opgepakt, worden dan verdacht bij hulp van zelfdoding, omdat ze dan het middel X hebben verstrekt aan mensen die dat wilden. Afgelopen weekend was een groot interview met een van de psychologen die bij de coöperatie Laatste Wil werkt in de Volkskrant te lezen. Hij hield zijn mond tegenover de politie, maar gaf uiteindelijk wel details over zijn werk in de Volkskrant, omdat hij de discussie over euthanasie wil opstarten, wil verder brengen. Goed, en daar zijn wij dan weer voor om onze mensen daar een mening over te vragen. Dus de hulp bij zelfdoding, moet dat kunnen, is de vraag tussen 5 en 6. 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Blijf vooral dus reageren en meeluisteren. Hoe denk jij bij hulp bij zelfdoding? Moet dat kunnen? 0800-1121 of de app van Radio 1. Nu het nieuws van 5, over een kleine 2 minuten zijn we terug. NPO Radio 1. 5 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Honderden boeren in de buurt van natuurgebieden hebben volgens NRC onterecht toestemming gekregen om uit te breiden. Deskundigen zeggen tegen de krant dat de natuur daardoor extra schade heeft opgelopen. Boeren dichtbij natuurgebieden mogen hun veestapel alleen uitbreiden als de stikstofuitstoot gelijk blijft of daalt ten opzichte van de oude vergunning. Volgens NRC voldeed technische apparatuur die de uitstoot omlaag moet brengen niet aan de beloftes en creëerde een rekenmodel schijnzekerheid. Roemenië voert vandaag een avondklok in en scherpt andere maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zonder coronapas komen mensen alleen nog bij essentiële winkels binnen. Schoolkinderen krijgen 2 weken vrij. Mondkapjes worden verplicht op straat. En trouwerijen en andere feesten moeten worden uitgesteld. Het gezondheidssysteem van Roemenië dreigt te bezwijken onder de vele coronagevallen. Het land kent de op 1 na laagste vaccinatiegraad van Europa. Een Nederlandse wandelaar is zaterdagmiddag in Duitsland om het leven gekomen. De man van 69 stortte tijdens een bergwandeling zo'n 40 meter naar beneden. Waardoor dat gebeurde is nog niet duidelijk. De vrouw van het slachtoffer belde meteen de hulpdiensten, maar die reden aanvankelijk verkeerd. Volgens lokale media vanwege verwarring over de plek van de val. Toen de hulpdiensten bij de man aankwamen, konden ze niks meer voor hem doen. Acteur Alec Baldwin heeft een ontmoeting gehad met de echtgenoot en zoon van de cameravrouw die hij donderdag per ongeluk doodschoot. Op foto's is te zien dat ze samen een wandeling maken en dat Baldwin de twee geëmotioneerd omhelst. Waar de drie het over hebben gehad is niet bekendgemaakt. Cameravrouw Helena Hutchins overleed nadat ze werd geraakt toen Baldwin een wapen afvuurde waarvan hij dacht dat het ongeladen was. Het weer, het wordt een overwegend bewolkte dag met op veel plaatsen af en toe regen. Het wordt 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. Vroege ochtendshow met Stefan Komduur. En we zijn er nog tot 6 uur hier op Radio 1. Praat mee via 0800-1121 of de app van de Radio 1. Kan je gratis downloaden op je telefoon. Zometeen wil ik het met je hebben over hulp bij zelfdoding. Vind jij dat dat moet kunnen of niet? Eerst laatste nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Je gaat meer horen over de koning van Jordanië. Want die begint vandaag aan een tour door Europa. Slaat Nederland wel open over, maar hij hoopt wel samenwerking tussen zijn land en Europa te versterken. Ga je vandaag meer over horen. Je gaat ook meer horen over de race met zonneauto's in de woestijn van Marokko. De beste technische hogescholen en universiteiten doen daar aan mee. En daarbij zitten teams uit Twente, Delft en Groningen. En het KNMI presenteert vandaag het rapport Klimaatsignaal 21. Het rapport is gebaseerd op een eerder verschenen IPCC-rapport. Maar gaat nu specifiek over de effecten van klimaatverandering op ons land. Ga je vandaag meer over horen. En misschien ook wel hier meer over, want we gaan het hebben over hulp bij zelfdoding. Vind jij dat dat moet kunnen? 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. En allereerst daarbij gezegd, denk jij aan zelfmoord? Neem dan contact op met 113 zelfmoordpreventie door te bellen naar 113... of te bellen bijvoorbeeld naar 0800-113 of de chat van 113 te gebruiken. Goed, gaan we het erover hebben, want vind jij dat hulp daarbij moet kunnen? Het mag niet, maar het gebeurt wel. Een paar dagen geleden heeft de politie opnieuw twee leden van de coöperatie Laatste Wil aangehouden. De organisatie staat erom bekend dat ze informatie geven over hoe je zelf een einde aan je leven kan maken. Ook worden zij verdacht van het verspreiden van het zelfdodingspoeder Middel X. En dat is volgens advocaat Wim Anker strafbaar. De Hoge Raad is heel streng geweest. Die heeft gezegd, iedere gedraging van een burger waardoor de zelfdoding mogelijk wordt gemaakt, dan wel gemakkelijker, is strafbaar. Tot 2008 was het helder. Dan mocht je bij een zelfdoding aanwezig zijn, morele steun verlenen, gesprekken voeren en, belangrijk, algemene informatie geven over wijzen van zelfdoding. Na 2008 komt de Hoge Raad met het nieuwe criterium. En dan is strafbaar iedere gedraging waardoor de zelfdoding gemakkelijker wordt. Nou, en dat wordt het als je als coöperatie informatie gaat verschaffen van daar moet je zijn, daar kun je het halen, zo moet je dat doen. En dat wordt natuurlijk al helemaal riskant en gevaarlijk als je die middelen gaat verschaffen. Toch is de situatie niet zo zwart-wit als advocaat Wim Anker hier vertelt. Veel mensen zijn ook blij met een organisatie als de coöperatie Laatste Wil. Ze hebben het idee dat ze het heft in eigen handen kunnen nemen als dat nodig is. Er zijn namelijk ook mensen die om allerlei verschillende redenen euthanasie willen, maar dat uiteindelijk niet krijgen. Tim Hofman, presentator van het BNNVARA-programma Boos, sprak bijvoorbeeld met de 21-jarige Atalia. Ik heb heel vaak periodes gehad en het komt steeds vaker voor dat gewoon niet goed gaat. Nee. En dat het heel moeilijk is om mij weer op de been te krijgen. En als ze mij op de been krijgen, is het steeds 5 stappen minder dan wat ik eigenlijk had. En uiteindelijk kom je bij 0 stappen en lukt het niet meer. En dan zit je dus in een soort van lijdensweg en is het wachten hoe lang het gaat duren. Ja. En dat wil ik niet. Die lijdensweg wil jij niet uitzitten? Nee. Heb je al een aanvraag gedaan voor euthanasie? Ja. De meeste artsen die hebben het er wel moeilijk mee en die willen het liever niet. Maar waarom niet dan? Wat is het probleem? Mijn arts zegt dan ja. Misschien komt er over een jaar een onderzoekje, maar wie zegt dat ik dat jaar überhaupt overleef? 21-jarige Atalia was dat in het BN Vara-programma Boos, die documentaire. Ga dat vooral kijken, zou ik zeggen, op YouTube. Ook wanneer je grote psychische problemen hebt, is het moeilijk om euthanasie te krijgen. Robin van 25 bijvoorbeeld wilde dat ook graag, maar liep tegen allerlei muren op. Je moet kunnen aantonen dat je uitbehandeld bent. Ja. En dat het om ernstig psychisch lijden gaat. Ja. Dat is gewoon bijna niet aan te tonen. Iedere behandelaar die heeft nog wel een manier waarop ze denken dat ze jou kunnen behandelen. En de leefstijlende kliniek zegt ook, als er 15 behandelingen mogelijk zijn, moet je de 13 gevolgd hebben, willen wij met jou in gesprek gaan. Corporatie Laatste Wil ook er zijn voor mensen als Atalia en Robin en daar een uitkomst voor bieden. Maar de hulp die zij bieden is op dit moment strafbaar. En volgens psychiater Esther van Venema is het heel gevaarlijk wat de corporatie doet. Ik zie als psychiater natuurlijk ook een hele andere kant. En we hebben het hier over een probleem dat in Nederland 5 mensen per dag zichzelf van het leven beroven. En voor de vuist kan je zeggen dat keer 10, dus een factor 10, meer mensen een poging doen om zichzelf te doden. En er is dus dat ook, is 50 per dag? Dat is heel veel. En er is ook uit onderzoek duidelijk geworden dat 90% van deze mensen die zichzelf suïcideren, dat die lijden aan een psychische aandoening. Ik zie heel veel mensen met psychische klachten. Of dat nou komt ook door de wachtlijstproblematiek in Nederland. Dan denk ik, ga daar nou eerst ook eens wat aan doen. Of door het feit dat ze psychische klachten hebben en op dat moment eigenlijk niet in staat zijn om wel overwogen een keuze te maken. Hoe is het dan mogelijk dat mensen van een organisatie die daar niet in geschoold zijn op de manier waarop wij als psychiaters en hulpverleners zijn geschoold, daarin faciliteren? Hoe weet je dat je dat goed doet? Ik vind die verantwoordelijkheid enorm groot. En dat is hij ook. Esther van Venema was dat. Ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt. Mensen hulp bieden bij zelfdoding. Het is een enorm grijs gebied en een moeilijke discussie. Toch wil ik hem opstarten deze ochtend. Het verspreiden van informatie mag. Maar alles wat verder gaat dan dat is op dit moment strafbaar. Is het goed dat er corporaties zijn zoals Laatste Wil die hulp bieden bij zelfdoding? Of is iets dat wat je strikt aan de professionals moet overlaten? Laat me weten hoe jij hierover denkt. Praat mee over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Hulp bij zelfdoding moet kunnen. 0800-1121 of een appje in die gratis Radio 1 app. Hoe denk jij over hulp bij zelfdoding? Vind jij dat dat moet kunnen? Ja of nee? 0800-1121 of de app van Radio 1. Gaan met Stefan Kondur. Footsteps on the concrete. Guess I hear just every sound. So very hard. footsteps on the city ground. Minuten over vijf, je luistert naar Radio 1. Succes op je werk als je onderweg bent. Goedemorgen als je net wakker bent. Of misschien slaap lekker als je onderweg bent naar je bed. Muziek van Agnes Obel was dit. En Brother Sparrow. En praat mee via 0800-1121 of door een appje te sturen in de Radio 1-app. We hebben het deze ochtend tot 6 uur over hulp bij zelfdoding. Want vind jij dat dat moet kunnen? Ja of nee? Praat mee. Appen kan en bellen kan dus ook. Appen heeft Robert al gedaan. Die zegt, ik vind dat je best wat makkelijker kan omgaan met euthanasie, medicatie. Uiteindelijk beslis je zelf over je eigen leven. Hulp geven is prima, zolang je maar niet actief handelt. En Nadia zegt, een organisatie als die coöperatie Laatste Wil zou inmiddels al lang legaal moeten zijn. Men helpt mensen die om wat voor reden dan ook klaar zijn met het leven. Het is logisch dat over een doodswens niet gemakkelijk gedacht moet worden. Maar als die wens er is, is dat niet zomaar, aldus Nadia. En Gijs laat weten, ik vind het een lastige kwestie. Wanneer mensen lijden of aan het lijden aan het leven, mogen ze zelf de beslissing niet op een humane wijze nemen. Dat resteert de trein, de flat of iets anders. Dat is ook niet de juiste oplossing, aldus Gijs in de Radio 1-app. Praat mee, 0800-1121. Denk jij nou zelf aan zelfmoord? Neem dan contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 113 of 0800-113. Je kan ook de hele dag 24/7 appen met hun. Ga naar 113.nl. Dat gezegd hebbende, gaan we naar de eerste beller. En dat is Hanneke deze ochtend. Hanneke, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik ben het heel erg eens mensen geholpen kunnen worden bij zelfdoding. Ik moest daar bij het vorige onderwerp al aan denken. Omdat een heleboel mensen die nu doodgaan aan COVID, die zijn dan de zogenaamde kwetsbaren. Die mensen die hebben al van alles en nog wat. En die worden dan weer opgelapt en die komen er nog slechter uit. En die mensen willen dat vaak niet of zijn zich dat niet bewust. En ik vind dat daar sowieso meer over gepraat moet worden. Wilt u dit of dat nog? En maak het sterven voor de mensen wat milder. Niet van voor de trein springen. Dan moeten er weer machinisten hun leven lang in therapie. Of iemand die de buurvrouw van de 6e verdieping naar beneden ziet springen. En dat gebeurt dus 1800 keer per jaar. Want die psychiater die er net was, die had het alleen maar over psychische klachten. Maar het zijn ook lichamelijke klachten. Mensen die ineens niks meer kunnen. En ook gewoon zelfs er al jaren van overtuigd zijn dat ze liever dood zijn. En die niet de mogelijkheid hebben om dat op een fatsoenlijke manier te doen. Ja, dus je zegt eigenlijk hulp bij zelfdoding. Ik vind dat dat best wel meer moet kunnen. Op wat voor manier zie jij dat dan voor je? Nou, dat er zonder dat een huisarts bang hoeft te zijn voor juridische achtervolging, die gewoon in bepaalde gevallen een pilletje of een drankje voor kan schrijven, dat iemand gewoon 's avonds in kan nemen en dan lekker gaat slapen en niet meer wakker wordt. En het moet dan ook niet zijn dat je dat in een opwelling doet of dat er toevallig iets vervelends is gebeurd. Maar er zijn mensen, ik weet van een verzorgingshuis, er meer dan de helft van de mensen, die wil helemaal niet meer leven. Die zeggen, wat doe ik hier? Die zitten te hangen in een stoeltje. Moeten overal bij geholpen worden, bij naar het wc gaan. Ze kunnen geen hobby's meer uitoefenen. Ze leven. Dat is alles. Mm-hmm. Overleven. Overleven, ja. En verder hebben ze helemaal niks. Vaak zijn het mensen die al oud zijn. En trouwens, bij jongeren vind ik dat ook, hoor, dat moet kunnen. Maar bij die oudere mensen is het ook vaak zo dat iedereen om hun heen is dood, dus bezoek is er niet meer. Ze krijgen professioneel te horen van hoe gaat het, 's ochtends, en dan is het weer klaar. En allemaal heel lief, want die mensen die hebben ook geen tijd. Mm-hmm. En dan denk ik, als iemand dan zegt van, joh, het is voor mij genoeg geweest, gun die mensen dat dan. En drijf ze niet tot waanzin met denkbeelden van, ik ga proberen een keer in mijn scootmobiel te gaan zitten en het kanaal in te rijden. En onder de treinen hele verhalen met elkaar te vertellen. Van, misschien kunnen we onder de trein op die en die. Ik denk dat we niet op de radio met allemaal redenen of manieren hoe dan moeten geven om mensen niet onnodig te triggeren. Jij zegt eigenlijk, nou, die hulp moet kunnen, maar ik hoor jou ook wel zeggen, er moet wel een arts bij betrokken zijn en er moet wel een soort proces aan vooraf gaan. Ja, en ik denk zo'n coöperatie laatste wil, die is onder andere ook voor mensen die een arts hebben die helemaal niet bereid is om mee te werken. Dat is ook het goed recht, net zo goed wel of niet vaccineren. Mm-hmm. Maar ik bedoel, vind wel dat het moet kunnen. Ja, dus ja, precies. Dus het moet kunnen. Sommige mensen zijn natuurlijk uiteindelijk ook niet meer in staat om daar zelf heel goed over te beslissen. Denk er aan demente bejaarden bijvoorbeeld. Stel jij misschien, komt nu in mijn op, dat jij net zoals je een donorverklaring hebt, ook eigenlijk een euthanasieverklaring iedereen moet afgeven. Ja, zeker. Mensen die zijn heel bang vaak om over de dood te praten, maar je moet dat inderdaad. Dat is ook de verantwoording, net als bij vaccineren of niet vaccineren. Dat je er toch eens goed over nadenkt. Hoe ga ik om met een situatie, met zo'n situatie? En dat opschrijft en ook met je eventuele naast, als je die nog hebt, te bespreken. Maar ik vind zeker dat het moet kunnen, want ik vind dat er nu zoveel mensen op een vreselijke manier van daken springen. Ja, nee, goed, dat heeft u gezegd. Waar denkt u, waar komt de angst vandaan in Nederland? Ik heb geen idee. Ik ben zelf helemaal niet bang om dood te gaan, want iedereen gaat dood. Nee, maar ik bedoel meer de angst voor deze discussie. Ja, omdat mensen de dood niet willen bespreken. De meeste mensen die roepen toch ook meteen als iemand ziek is, oh, het gaat weer goed, gelukkig. Nou, het wordt wel weer beter. Wetende vaak dat het niet zo is. Mensen willen gewoon, ja, dat het leven eeuwig duurt. Maar als iemand zelf vindt dat het klaar is, dan moet hij toch zelf weten. Ja. Duidelijk. Nee, ik ben heel erg voor hulp bij zelfdoding. Duidelijk, dankjewel. Mits onder voorwaarden wel. Dankjewel dat je belde naar 0800-1121. Ik wens u een goede dag, Hanneke. Ja, dag. Jeroen laat weten in de Radio 1. Ik ben het eens met hulp voor zelfdoding. Ik zou die hulp ook graag willen hebben, maar krijg er geen gehoor in. Mijn wens voor hulp en erover praten wordt niet gehoord. Ze laten me echt aan mijn ellende ermee worstelen. Hopelijk komt het er eens. Aldus, Prins Jeroen. Nico Telaak laat weten in de Radio 1. Goedemorgen. Ja, ik vind dat je andere mensen mag helpen. Daar heeft de politiek of kerk niks mee te maken. 10 mei afgelopen jaar is mijn moeder op 92-jarige leeftijd gestorven. Had een euthanasieverklaring, maar werd uiteindelijk niet geholpen. Ik heb toen zelf een middel gekocht en om er eind aan te maken had ik maar eerder van dit middel geweten nadat mijn moeder daarmee geholpen, ongeacht de gevolgen al dus Nico. Ruby van Happen laat weten, ik ben ook lid van die corporatie Laatste Wil. Ik vind dat ieder mens het recht heeft op een waardig einde. Ik heb een vriendin die zelfmoord heeft gepleegd. Ze heeft het overleefd en was zwaar gehandicapt. Uiteindelijk heeft ze van een berg pillen ingenomen en overleden. Dat was een lijdensweg. Mijn vader die stopte met eten en drinken omdat hij klaar was met het leven. Wat had ik graag hem geholpen. Zinloos lijden is met uiteindelijk toch de dood waar we zo naar verlangen. De corporatie Laatste Wil verkoopt geen middelen. Hun informatie draagt bij om zelf te kunnen beschikken over je levenseinde. En Hendrik zegt, het wordt ook een bepaald beeld door dezelfde groep namens God. Die psychiater spreekt voor eigen parochie. Daar wil ik echt niets mee te maken hebben. Ik ben lid van de corporatie, mankeer geestelijk niet en wens over mijn eigen leven of dood te beschikken. Groetjes, Hendrik. Dank jullie wel voor het reageren. Blijf dat vooral doen. De stelling is, hulp bij zelfdoding. Moet dat kunnen, ja of nee? Arjan, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Alweer goedemorgen. Ja, ik ben het helemaal met de vorige vrouw eens. Wat zij zei. Ik wou dat eigenlijk ook zeggen. Ik vind dat het gewoon moet kunnen. Ik vind natuurlijk wel dat er een professional naar moet kijken. Maar als je kijkt, inderdaad, er zijn mensen die zelf middeltjes gaan kopen op internet. En ik weet niet of u ooit een keer Opgelicht heeft gezien met Kees van der Spek. Dat ging over een man. Die wou ook euthanasie plegen. Daar werd hij ook niet bij geholpen. En toen ging hij in het buitenland middeltjes kopen. Is hij 2 keer opgelicht. Ja, als je dan al zo'n leidensweg hebt en je moet dan ook nog een keer... en je wordt dan ook nog een paar keer opgelicht en je kunt dan pas je middeltje nemen. Toen de show afgelopen was, dus Kees van der Spek ging naar, geloof Afrika of zo, om die mensen te woord te staan. Mm-hmm. En toen, voordat hij terug was in Nederland, was die man overleden. Want toen had hij het juiste middeltje gekregen. En die man die had er gewoon vrede mee. Ja, ik vind dat het moet kunnen. Waarom denk je dat we in Nederland er toch... Nou goed, volgens mij zijn wij überhaupt voor de rest van de wereld al heel progressief als het gaat over euthanasie. Dat is in heel veel landen onbespreekbaar eigenlijk. Ja. Wie vind jij dat een verantwoordelijkheid hierin moeten nemen? Zeg je nou vanuit de politiek, mag er ook meer begeleiding komen? Nee, ik denk niet dat de politiek daarover moet gaan. Ik vind wel dat er gewoon professionele klinieken moeten zijn waar je wel gewoon in gesprek gaat. Waar je wel gewoon nog een gesprek aangaat van heeft het nog zin überhaupt voor deze persoon om ons beste voor te doen, zeg maar. Mm-hmm. Maar als iemand er echt helemaal doorheen zit, dan zit iemand er helemaal doorheen. En de politiek die heeft genoeg om over andere dingen na te denken. Dus die zou ik daar niet bij. Die zou ik daar niet bij betrekken. Nee, maar trouwens, we hebben niet eens een kabinet. We hebben een demissionair kabinet. Dus ja, laten we dat eerst maar eens regelen. Ja, precies. Dankjewel dat je belde nogmaals. En een goede ochtend. Yo, zelfde. Dag hoor. Kajo, laat weten in de Radio 1. Goedemorgen. Ik wilde al meteen reageren met de stelling. Ik heb zelf mijn lievelingstante naar euthanasie mogen wegbrengen. Maar als ik de intro hoor, 21 en 25-jarigen, dan moet ik toch mijn mening herzien. Dan denk ik meer aan voltooid leven na een bepaalde leeftijd. Maar wie ben ik? Aldus Kajo, een hele lastige dit. Dankjewel voor je appje, Kajo. Jeroen de Vries zegt, in mijn slechtste tijd tijdens een burn-out heb ik ook vaak nagedacht over zelfdoding. Intussen gaat het stukken beter met mij. Deze klachten en ideeën heb ik al een tijd niet gehad. Het leven lacht me weer toe. Ik steun hulp bij zelfdoding, maar alleen na degelijk psychisch onderzoek. Hoe denk jij erover? Over hulp bij zelfdoding? Deel je mening door te bellen naar 0800-1121... of door een appje te sturen in die Radio 1-app. Praten we zo meteen verder. I feel your love. I feel time is up. When I was a child, I never knew enough what that do to me. The wave of love is a transient hut. The water's the shell. Begins the braiding, and in that braid you stay. Twee minuten voor 5:30, je hoorde de Barrel van Otis Harding op Radio 1. We hebben het over hulp bij zelfdoding. Vind jij dat dat moet kunnen? Ja of nee? 0800-1121 of de app van Radio 1. Je mag ook altijd anoniem reageren. En dat heeft Anoniem ook gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in de uitzending. Ja, dankjewel. Hoe denk jij over onze stelling? Moet zeker kunnen. Ik heb voor het eerst vorige week contact opgenomen met de levenseindekliniek. Ik kamp al 18 jaar met terugkerende depressies. En ik ben er klaar mee. Ik heb alles al geprobeerd. Ik weet niet hoeveel keer ik opgenomen geweest ben. 6-7 keer in het verleden. Ik wil niet meer opgenomen worden. Maar je wordt gedwongen om het zelf te doen. Ik wilde de normale weg bewandelen. Mm-hmm. Ja, eigenlijk kiezen voor een vredig einde. Ik moet het protocol eerst verder afwerken. En het protocol houdt in dat je een 10-tal medicaties gehad moet hebben met alle bijwerkingen van dien. En je moet een elektroshocktherapie eerst gehad hebben, met het risico dat je daar je geheugen kwijtraakt, tijdelijk of blijvend. Maar meestal is het tijdelijk, maar garanderen kunnen ze niet. En dat is het protocol. En dan mag je op een wachtlijst gezet worden. En dat duurt 2 jaar voordat je erop gezet mag worden. Dus ik heb gezegd, dan zou ik graag het protocol eventueel verder af willen werken. En dan nu al op de wachtlijst gezet worden. Dan heb ik het protocol afgewerkt. En ik help mensen niet in de problemen die me hierbij helpen. Maar dat kan niet. Eerst het protocol en dan nog 2 jaar. Dus ik word gedwongen om het zelf te gaan doen. Ja, en je zegt eigenlijk, het wordt het lijkt bijna expres vertragend te werken. Ja, klopt. Ja, omdat niemand zijn handen eraan wil branden. Want dat is het. Want ik heb het er ook met mijn huisarts over gehad. En zij lopen ook het risico. En ja, dat is natuurlijk ook heel vervelend als je met justitie te maken krijgt. En natuurlijk moet de politiek zich hiermee gaan bemoeien. Want zodra er wetgeving is die dit toestaat, dan komen de mensen ook niet in de problemen die anderen daarbij helpen, ook artsen. Dus alsjeblieft, politiek en ChristenUnie en SGP, bemoeien er niet mee als je dat niet, als je hier niet mee kan leven. Nee, maar dat anderen daar wel mee leven. Want wat zeggen de artsen die jij nu spreekt? Die zeggen eigenlijk, nou, ik durf mijn vingers niet aan te branden... want ik ben op dit moment strafbaar als ik jou hierbij help. Daar komt het op neer, ja. Wat is hun mening dan daarover? Zeggen zij van, ja, wij zijn ook veel meer voor een menselijker systeem misschien? Ja. Ik heb een arts die dat zo ronduit gezegd heeft, maar ik mag het niet. Ja. En er zijn ook een heleboel problemen opgelost. Dus, ga de zorgcentrums langs, hoeveel mensen zouden niet meer willen leven? Nou, dat hebben we ook al eerder in de uitzending gehoord. Mm-hmm. Nou, dan komen er ook weer plaatsen vrij. De ziektekosten gaan naar beneden. Nou, noem maar op. goed, daar heel maar... Laat de wil van een mens, laat dat voorgaan. Ja. En vooral als je... Ja, ik was er heilig van overtuigd dat ik... dat het me wel zou lukken. Ik ben ook lid van de Nederlandse Vereniging voor Euthanasie. Ik dacht daar hulp bij te krijgen, dat zij je konden helpen. Maar zij kunnen ook niks doen. Dus op een gegeven moment, als je klaar bent met het leven... Ja, je moet zelf een oplossing zoeken. En als je dan nog zo begaan bent met anderen, net zoals ik. Ik wil anderen daarmee niet in de problemen helpen. Ik reed vorige week nog in de auto en ik dacht, goh, zal ik in het water rijden? Ja, maar wie zegt dat ik dood ben? Mm-hmm. Zal ik tegen iemand aanrijden? Ja. Maar dan help ik iemand anders weer in de problemen. En je zegt eigenlijk, er zijn wel verschillende organisaties waar ik naartoe kan gaan, maar die bieden op dit moment vooral een luisterend oor en geven jou misschien niet de oplossing die je graag zou willen. Nee, maar ik had de verwachte levenseinde kliniek. Dat ik daar zo langzamerhand wel... protocol verder afwerken. Dus weer een opname. Ik zou nu weer opgenomen moeten worden. Met andere medicatie. Dat kan niet thuis. Weer met andere medicatie. Mocht dat niet helpen, dan zou elektroshocktherapie helpen. En dan zou ik op de wachtlijst mogen. Nou... Waar komt deze angst voor de dood vandaan, denk je? Calvinisme. Kijk maar naar de politiek. God geeft het leven en God neemt het leven. Dat is Calvinisme. Ja, je stelt eigenlijk door het Calvinisme zijn wij nu in Nederland nog niet zo ver in de discussie. Dat je ook echt daadwerkelijk hulp bij zelfdoding kan hebben. En dat je dus eigenlijk geacht wordt je leven zo lang mogelijk te leiden. En als je dat echt niet meer kan, dan moet je op creatieve manieren daar dan zelf een einde aan maken. En je stelt eigenlijk die hulp bij zelfdoding. Ik zou het graag willen hebben. Dankjewel dat je belde en dat je je verhaal anoniem zo in de vroege ochtend van Radio 1 wilde doen. Ja. En ik hoop dat er gauw een op... En als die psychiater, ik weet niet of we die nog horen... Als die nog iets zinnigs kan meegeven, graag. De man die afgelopen weekend in de Volkskrant stond? Nee, die vanmorgen in de uitzending was. Ah, Esther van Venema. Ja, dat was een kort fragment. Ja, die zullen wij niet vandaag nog verder spreken. Maar dank u wel dat u nogmaals belde. En ja, dat klinkt gek, maar succes en sterkte. Oké, bedankt. En een goede ochtend. Het is goed dat jullie de aandacht aan besteden. Nou, dat is fijn dat u dat even zegt. Dat hopen wij dan altijd zomaar bij de keuze van onderwerpen. Dank u wel nogmaals en een goede ochtend. Ja, dank u. Dag, u ook. Dili, laat weten. Hulp bij zelfdoding mag absoluut niet. Ik heb zelf een aantal pogingen gedaan. De meeste in een opwelling uit totale wanhoop. Ik ben uiteindelijk goedgekeurd voor het euthanasietraject. Ben ik ingegaan en stoer stierf mijn ene ouder. Toen kreeg ik door wat mijn doel in het leven was. Zorgen voor die andere ouder. Ik vind absoluut dat de criteria voor euthanasie verruimd moeten worden. Mijn lijden is niet over. Verre van, ik loop al 26 jaar onafgebroken in wat nu gespecialiseerde GGZ heet. Ik zal nooit van mijn lijden afkomen. Maar hulp bij zelfdoding, dat gaat mijzelf echt een stap te ver. Peter de Jong laat weten, 113 is helaas uitsluitend gericht op preventie van zelfdoding, dus niet op objectieve hulp. Er is juist een organisatie nodig die mensen die wel overwogen een beslissing hebben genomen, in die beslissing kan helpen. Het is verbijsterend dat een beschaafd land als Nederland mensen nog altijd niet wordt toegestaan, zelfs het tijdstip van hun dood te kiezen, zonder daarvoor andere mensen te moeten traumatiseren, bijvoorbeeld treinmachinisten. Heino laat weten, ik ben tegen euthanasie. Er zijn ook nog dierbaren die hier wat over te zeggen hebben. En pas op hiermee met de jeugdigen. Die beseffen niet wat ze, waar ze mee bezig zijn. En Wim Hellenthal die zegt, ik ben erg tegen de stelling omdat een mensenleven in de hand van God is. Het is een glijdende schaal als men zelf denkt dat te kunnen zeggen. Ik ben er klaar mee. Als men psychisch lijdt, is goede hulp geboden. Ik geloof sterk dat mijn leven in de hand van God is. Niemand kan weten hoe lang we leven. En ik kan het weten, mijn vrouw zei ook tot vanavond. Maar ik zag haar niet meer levend terug. Dankjewel Wim voor je appje in de Radio 1 app. We gaan naar Reitsma deze ochtend. Reitsma, goedemorgen. Ja, goedemorgen Stefan, geloof ik, hè? Ja, dat klopt, Reitsma. Goedemorgen. Ja, deze anonieme mevrouw die je net belde... Is nou precies het schoolvoorbeeld... naar mijn overtuiging dat deze stelling exact... moet beantwoord worden... Je hebt ook nog net even verteld, een treinmachinist, hè, die appte. Nee, iemand refereerde aan. Ja, ik denk dat we niet mensen onnodig moeten traumatiseren. Ja. Wil jij even weten hoeveel mensen ook alleen in Nederland voor een trein springen elk jaar? Zo te horen heb je het even opgezocht net. Ja? Hoeveel is het? Zeg het maar. Nou, dat weet ik niet. Dat lijkt me niet een onderwerp waar we over een spelletje moeten spelen. Precies? Waarom we het over dit onderwerp hebben, dat zijn er 300 en nog wat. Ja. Ja. Oh, je weet ook het exacte cijfer niet. Nee, u stelt eigenlijk, dat is een groot aantal mensen. Laat ik even to the point blijven. Ieder mens heeft het recht om over zijn eigen leven te beslissen. Dat is mijn uitgangspunt. Mm-hmm. En als iedereen vindt dat God dat moet doen, dan is dat prima. Maar er zijn ook heel veel andere mensen die al helemaal niet in deze spookfiguur geloven. Dus? Bijvoorbeeld ik. Dus ik wil gewoon over mijn eigen leven beslissen. Ja, over het einde van mijn leven. En u heeft eigenlijk het gevoel op dit moment dat niet kan. Wat ik net toch hoorde van, je naasten hebben er ook nog iets over te vertellen. Nou, ik heb ze niet zoveel, mijn naasten. Maar mijn naasten, als ik ze zou hebben... Ik ga je keihard zeggen, en iedereen mag anders denken... die hebben daar geen pest over te vertellen. Helemaal niks. Ik beslis over mijn leven. Niet iemand anders. En heeft u het gevoel, dus u zegt eigenlijk op dit moment... zijn er te weinig mogelijkheden om ook dat recht zelf te pakken? Ja, nou ja, die zijn er wel, hoor. Er zijn gewoon middelen. Ja. En dat doet deze stichting naar aanleiding van waarvan jij deze vertelling toneert. Ja. Het is eigenlijk, die mevrouw heeft het over de stichting De Einder. Ja, die ken ik ook. Waar zijn mensen bang voor, denkt u, Reitsma? Ik weet niet waar mensen bang voor zijn. Ieder mens is bang voor wat anders. Maar er zijn ook mensen die heel bang zijn om te leven. Ja. Nou ja, goed, ik heb het gevoel soms dat de tegenstanders van euthanasie... een soort schrikbeeld hebben dat mensen dan massaal uit het leven gaan stappen. Ja, dat is dus niet zo. Dat bestrijd ik ten zeerste. Het is helemaal niet waar. Dirk de Wachter die heeft daar zelfs een heel boek aan gewijd. Ik weet niet of je die kent. De naam ken ik wel, het boek ken ik niet, maar Google met u mee. Ja. En die zegt, zeer terecht, er is geen mens die zomaar uit het leven stapt. Niemand. Dat doet niemand. Ook niet als de nood aan de man is. Nee, dus dat schrikbeeld wat tegenstanders van euthanasie hebben, dat is gewoon ongegrond. Ja, zeer ongegrond. Die psychiater, ik wil haar nog eventjes in herinnering roepen... die net tegen jou zegt, tegen ons, van ja, uit onderzoek is gebleken dat... Dat komt allemaal wel, dat klopt allemaal wel. Maar wat ze er niet bij zei, uit onderzoek blijkt ook... dat heel veel mensen die fluitend na zoveel sessies... die kamer van die psychiaters verlaten... en zeggen, oh, nou ben ik beter... dat 60% van die mensen uiteindelijk toch nog kiest voor de dood, hoor. Ja, dat onderzoek vertelden ze niet. En hoe kunnen we nou dit gaan aanpakken met elkaar? Dat kunnen we niet. Dat is wel een donkere gedachte. Ik hoop toch altijd dat we ergens uiteindelijk... met een soort tussen haakjes positieve noot... dat we verder komen in de discussie. Hoe kunnen we verder komen? Hoezo moet je verder komen? Nou, op dit moment is het verbod, is het nog strafbaar om mensen te helpen bij zelfdoding? Ja, ik wil heel even nog. Een vriend van mij, die heb ik 2 jaar geleden helaas verloren aan dat verschrikkelijke virus. Die is heel lang lid geweest van die stichting De Einde. Niet in dit deel van het land. Die heeft heel veel mensen geholpen. Gewoon geholpen. En een oude mevrouw die het leven zat was, dat is het natuurlijk ook. Pia Dijkstra heeft dat wetsvoorstel ingediend, hè, van voltooid leven. En die mevrouw die had al heel lang wilde ze stoppen met leven. En de familie keek er helemaal niet meer om. Want daar kom ik nu op. En mijn vriend heeft haar geholpen. En uiteindelijk was het zo dat die mevrouw dat zou doen. En plotseling stond daar een zoon in die kamer. Een zoon van die mevrouw die zich al 10, 12 jaar totaal niet meer met de moeder had bemoeid. Totaal niet. En daar stond hij ineens. Ja, en waarom denk jij dat hij er stond? Ja, mijn vriend heeft die meneer heel rustig de kamer uitgeleid. En die mevrouw heeft uiteindelijk toch haar lot in handen genomen. Hm. En toen stond er, die mevrouw had een potje jam had ze bij dat tafeltje staan om die smaak een beetje te neutraliseren. Maar dat potje jam, dat stond daar voor die mevrouw een beetje te ver weg. En dan het enige wat zij vroeg, meneer, wilt u dat potje jam even aanreiken? En dat heeft hij gedaan. Weet je wat het gevolg was? Dat justitie bij vervolg. Hulp bij zelfdoding. Een potje jam aanreiken. Ja, dus u stelt eigenlijk, dat is op dit moment de situatie in Nederland en dat moet aangepast worden. En helaas is het klimaat in dit land weer heel, heel erg guur aan het worden. Guur. Nou, en dat proberen wij in die gurigheid een beetje een zonnetje in te brengen. Dank u wel dat u belde. Even de kans geven ook aan nieuwe luisteraars om nog te reageren. Fijne ochtend alvast. Hoi. We hebben het over hulp bij zelfdoding deze ochtend. Vind jij dat dat moet kunnen? Ja of nee? Je mag bellen naar 0800-1121 of de app van Radio 1. Zit je nou zelf met zelfmoord in je hoofd? Bel dan naar 113 Zelfmoordpreventie. Zij kunnen je helpen en met je erover praten. 113 0800 113 of de chat op 113.nl. shared simplicity. Het is 13 minuten voor 6, muziek van Kings of Convenience op NPO Radio 1. Know How. Luistert naar de extra vroege ochtendshow waarin wij het hebben over hulp bij zelfdoding. Vind jij dat dat moet kunnen? Moeten we de discussie daarover opstarten in Nederland? En misschien de wet ook aanpassen? Zorgen dat het niet meer strafbaar is. 0800-1121 of de app van Radio 1 kan je gebruiken. Jolanda, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Welkom in de uitzending. Hoe denk jij erover? Hoi. Nou, ten eerste nieuwe vrouw die net belde. Heb ik heel veel mee te doen. Ik vind het verschrikkelijk wat voor leven zij heeft gehad. Ik vind het heel verstandig dat ze nou bij de levenseinde kliniek is aangesloten. Ik heb zelf 40 jaar in het ziekenhuis gewerkt. En ik kan die mevrouw mededelen dat ik ken er verschillende artsen van. Hele aardige mensen. Wordt ze goed geholpen. En u vraagt steeds van hoe zou het nou toch komen dat mensen daar niet over willen praten. Maar het is allemaal weer dat het tegengehouden wordt door al die kerken. Kerken die zitten de mensen te verbieden om zelfdoding te doen, want het is Gods wil. En allemaal die flauwekul. Ik heb mensen in het ziekenhuis, ik was christelijk ziekenhuis, horen gillen in het bed van de pijn. En als we dan zeiden van nou, geef eens wat meer morfine, dan was het nee, ze krijgt al genoeg. En dat is Gods wil als ze doodgaat. Dat is helemaal in Gods handen. Nou, en al die flauwekul. En als we er helemaal vanaf willen komen van al die flauwekullen, dan moeten de mensen niet meer op die christelijke partijen gaan stemmen. Want die houden dit allemaal in stand. Ja, daar ziet u een verantwoordelijkheid. Ja, zeker weten. Vooraan loopt die SGP. Maar toch wordt er nog veel gestemd op die christelijke partijen. Dus zou je ook kunnen stellen, nou goed, in Nederland wordt er ook nog gewoon anders over euthanasie gedacht. Ja, maar goed, als mensen daar als we daar vanaf willen, dan mogen we niet meer op die christelijke partijen gaan stemmen. Want die houden dat constant tegen. En als ze dat zelf willen doen, dat ze hun ouders laten pijn lijden en benauwd zijn en weet ik wat, moeten ze dat zelf weten. Maar al die mensen die buiten de kerk lopen, die er wel zelfdoding willen, die moeten ze daar vrij in laten. En die christelijke lui, die houden dat alsmaar tegen. Hoe moet de Ik heb zelfs bijvoorbeeld die Jehovah-getuigen, die lieten zelfs hun eigen kind liever doodgaan dan dat ze het bloed mochten geven. Hmm. En dan was er een hoop gehannes in dat ziekenhuis, want er moesten eerst weer allerlei papieren worden ingevuld. En dan moesten die ouders buiten de ouderlijke macht gezet worden voordat zo'n kind bloed kon krijgen. Ze lieten nog liever hun eigen kind doodgaan, die idioten. Neem me niet kwalijk dat ik het zo zeg, maar ik kan er ontzettend kwaad over maken. Jolanda, ik ga je een vraag stellen. Hoe zou de hulp bij zelfdoding eruit moeten zien dan volgens jou? Gewoon via de huisarts, die moet je doorsturen naar bijvoorbeeld die levenseinde kliniek. Die is hartstikke goed, helpt mensen prima. Ze komen altijd met twee mensen bij je. Er wordt eerst met je gepraat. De hele voorafgaan gaat allemaal prima. En dat is een hele goede regeling. Ja, kunt u vertellen, want u kent er volgens mij een beetje van, hoe dat dan werkt bij zo'n levenseinde kliniek? Hoe dat gaat? Nou, je hebt dus niet per se hoe het uiteindelijk het leven zijn einde gaat, maar meer gewoon welke gesprekken worden er nog gevoerd met mensen? Hoeveel gesprekken worden er gevoerd? Ja, zodra je aangemeld bent, dan krijg je hele gesprekken. Er wordt van alles gevraagd. Hoe staat je familie er tegenover? Mensen hebben vaak helemaal geen familie meer, of die zijn allemaal al dood. En zeker die hele oude mensen, wat ze net ook zei in die verpleeghuizen. Mensen willen graag dood. Nou, help ze dan. En in die klinieken wordt goed met je gepraat. Het is er heel zorgvuldig. Er wordt ook altijd weer bij die christelijke gezegd van ze doen maar. Nou, ze doen helemaal niet. Ze gaan heel goed met je om. Het wordt heel zorgvuldig allemaal gehandeld. En het is allemaal heel legaal en keurig gaat het. En u zegt eigenlijk, nou, ik heb lange tijd in zo'n ziekenhuis gewerkt. Hoe dacht uw collega's erover? Nou, het was een christelijk ziekenhuis, dus er liepen meer van die christelijke. Maar er waren ook heel veel die aan mijn kant stonden. Want ik was ervoor dat die mensen, als ze zo benauwd waren en zoveel pijn hadden, dat die mensen meer morfine kregen. Maar dat werd geweigerd. Want dat mocht niet, want dat was Gods wil. Ja. En je ziet het nu weer met die vaccinaties. Het is Gods wil dat die mensen ziek worden. Nou, ga dan ook niet naar een ziekenhuis lopen kleppen waar je al die IC-bedden bezet houdt. Ja, u wil er graag een verdeling in. Dan ga je tegen de wil van God in. En dan maar die schijnheiligen, die gaan dan wel ineens naar het ziekenhuis. Ik las al zaken over mensen in Staphorst die zich toch laten vaccineren onder de radar. Ja, dat was vroeger met de polio ook al in Staphorst. Was dat ook alweer in Staphorst. Die mochten niet voor polio die kinderen in laten enten. Ja, ja. Maar er waren heel veel mensen die dat wel wilden. En toen hebben een paar artsen, in suikerklontjes stiekem. Ja, stiekem gaan halen. Daar zat dan dat vaccinatiespul in het suikerklontje. Maar die mensen durfden dat in dat dorp niet te vertellen. Want dan konden ze de kerk niet meer inkomen. Ja. Dan werden ze met de nek aangekeken. Ja, nou goed, gaat dat. Creatief zijn ze wel, dat moet je ze meegeven. Ja, zeker weten. Als het zichzelf uitkomen, hè. Dankjewel dat u belde naar 0800-1121 Jolanda. Oké, en sterkte voor die mevrouw, hoor. Ja, dat is bij deze genoteerd. Een goede ochtend alvast. Ja, oké, doei. Want ik wil voor de klok van 6 uur nog even naar Rosemarie. Rosemarie, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik ben voor de stelling. Ik spreek niet alleen voor mezelf, maar namens al mijn mede-flatbewoners. Oké. Wij hebben op 8 hoog, ik woon 6. Een mevrouw wonen, die is ook bekend bij de woningbouw, bij de politie, bij de hulpverleners, zelfs bij de burgemeester. Ze heeft om hulp gesmeekt. Ze heeft PTSD en ze wil echt niet. Haar gasfornuis, haar spullen heeft ze al naar beneden gegooid. En onlangs heeft ze via haar glazen keukenraam vanaf 8 hoog ook beukenservies naar beneden gegooid. Waarbij gelukkig, waardoor weet ik niet, en niemand begrijpt het, waardoor er geen gewonden of doden zijn gevallen. Maar wij zijn als flatbewoners, laten we zeggen, heel erg bezorgd. En voor die stelling, deze reden. Ja, want je stelt eigenlijk, deze vrouw zou zelf misschien ook wel een einde willen aan het leven. Zij wil niets liever. Ja. Dus we hebben alles geprobeerd. Zomaar een voorbeeld van iemand die eigenlijk op dit moment dus vastloopt in het systeem. In het systeem, want ze krijgt ook rekeningen, hè, voor therapie, voor medicijnen. Ja. Kan ze allemaal niet betalen. De huur kan ze amper betalen. De ruiten zijn nu nog kapot en niet gerepareerd. Want ze laat ook niemand meer binnen. Ze heeft het opgegeven. Ja, wij houden echt letterlijk ons hart vast. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja. En zeg jij dus, hulp bij zelfdoding, dat moet kunnen. Op dit moment is dat strafbaar. We kennen een aantal klinieken waar je informatie kan krijgen. Waar het nu ook blijkt bij een corporatie laatste wil, dat mensen soms naar een huiskamersessie wordt gezegd, nou, blijf nog even zitten. En dan uiteindelijk wordt er toch wel informatie verschaft hoe mensen dan aan een bepaald middel kunnen komen om uit het leven te stappen. Hoe zeg jij, als we dat hulp bij zelfdoding nou legaliseren, wat voor invulling moeten we daar dan aan geven volgens jou? Nou, haar familie wil geen contact meer met haar. Haar dochter komt ook niet meer. En ik kan me voorstellen dat als ze het zelf op haar eigen houtje gaat innemen, daar na 5 weken wordt gevonden dat het ook voor niemand leuk is. Dus ik stel me zo voor dat je dat dan ook kan doen op die locatie zelf. He, dat je zeg maar niet horizontaal de flat hoeft te verlaten. Snap je wat ik bedoel? Ja, en nee, ik zeg zeker wat je bedoelt. En ik bedoel er vooral ook nog in het proces daar vooraf. Want de angst bij tegenstanders is dat mensen dan massaal dat middel gaan bestellen en dan te pas en te onpas uit het leven stappen. En dat is natuurlijk ook wel een reëel gevaar, kan ik me voorstellen. Zeg jij, we moeten wel een 3-4 check-ups voordat iemand echt ook het middel tot zijn beschikking kan krijgen? Ja, en dat je dat dan onder begeleiding krijgt toegediend. Dus niet op eigen houtje even bij de Albert Heijn gaat halen of bij de Jumbo. Dan hoeven tegenstanders ook niet bang voor te zijn dat iedereen dat dan mas gaat doen, zeg maar. Daar ben ik van overtuigd dat als je die gelegenheid biedt en faciliteert, legaal, dat het heel zorgvuldig kan in ieder geval. Samen wil met de wil van God, zou ik bijna willen zeggen. Ja. Als het is er, dan heeft God ook geschapen. Als je dan toch op die boeg wil gooien. Ik ben blij, kan zijn naar de hemel. En buurtbewoners opgelucht. Ja, ik lach erom, maar ik vind het heel triest. Ik vind het een goed onderwerp. Dank je wel dat ik nog. Nou, bij deze, Roosmarie, dank je wel. En dank je wel dat je belde. Succes met de bovenbuurvrouw. Ik hoop dat er ontwikkelingen zullen zijn in de toekomst die de situatie voor iedereen verbetert. Ik dank u. En een goede ochtend alvast. We kijken nog even naar de Radio 1-app, want daar wordt ook in gereageerd deze ochtend. Martin zegt, in kader van politieke inconsequenties, we mogen ons leven niet zomaar beëindigen, maar leventjes mogen wel gestart worden. Als we consequent zijn, zouden we ook de conceptie niet verantwoord moeten laten plaatsvinden, met een doktersverklaring bijvoorbeeld. En een mooi appje van Thomas Kerris, die app naar de Radio 1. Ik ben het eens met de stelling dat het legaal moet zijn om mensen zelf te bepalen of iemand een einde maakt aan het leven. Het is in mijn visie ongelooflijk arrogant als andere mensen bepalen of iemand wel of niet moet leven. Het is ongelooflijk gebrek aan empathie als anderen over het hoofd van iemand heen bepalen wat iemand hoort te voelen. En ongelooflijk egoïstisch van onder andere de psychiater om te beweren dat ze iedereen kunnen genezen of een zin in het leven kunnen geven. Religie maakt het in enkel nog maar erger. Dat we in een sprookje over een man met een witte baard moeten geloven die op een wolk zit en ons leven bepaalt en ons enkel de keuze laat in eindeloze ellenden van een hel of oneindige saaiheid van een paradijs te komen, maakt eerder bang dan een perspectief. Ik ben geen zin suicidaal, maar was het vaak genoeg en heb me meestal zelf eruit kunnen redden. Ik ben één keer hiervoor in behandeling geweest en daar zeiden ze kort door de bocht beschreven dat ze me toch niet konden helpen. En uiteindelijk heb ik, met of zonder hulp van anderen, nog steeds geen echte zingeving van het leven gevonden. Als ik wil gaan, dan moet dat mijn beslissing kunnen zijn. Dat we in Nederland bang voor deze discussie zijn, komt omdat we, tussen haakjes terecht, bang zijn dat mensen er misbruik van gaan maken. Daar moet wel over gewaakt worden. Aldus Thomas. Dankjewel voor je appje, Thomas. En tegen dat als mensen toch zo in de vroege ochtend hun verhaal even delen. Nog een laatste appje, anoniem, zegt iemand de mevrouw met het Calvinisme. Ik ben daar geweest waar zij nu zit, naar medicijnen gaan gebruiken. Waar zij voor opgenomen moet worden. Mijn leven ziet er nu heel anders uit en mijn doodswens is ook niet meer aanwezig na 35 jaar. Mooi appje ook nog even. Dankjewel voor je appje. En Elise zegt, ja, hulp en zelfdoding zeer belangrijk. Vrienden verloren hun zoon doordat hij geen uitweg meer zag en de snelweg opliep. Ik had een waardig afscheid aan die mensen gegund. Dank jullie wel allemaal voor het reageren deze ochtend. Hierna nu het NOS Radio 1 Journaal met Jurgen van den Berg. En wij zijn er morgen weer, dus 4 en 6 in de vroege ochtend. Een fijne maandag alvast. Hoi. BNN VARA. NPO Radio 1. 6 uur.